37 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, minęła 19. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Wołodymyr Zełenski wzywa europejskich przywódców do szybszych i większych dostaw amunicji. NIK składa zawiadomienie do prokuratury. Kancelaria premiera Morawieckiego miała wydać nierzetelnie 200 milionów złotych. Koniec bojkotu. Politycy PiS będą brać udział w programach ogólnopolskich mediów publicznych. Do przyspieszenia i zwiększenia dostaw amunicji i systemów obrony przeciwlotniczej wezwał europejskich przywódców prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski połączył się zdalnie z liderami 27 na szczycie w Brukseli. Zaapelował też o przekazanie zamrożonych rosyjskich aktywów. Chciałby także, by negocjacje członkowskie rozpoczęły się w czerwcu. O szczegółach Beata Płomecka. Prezydent Zełenski powiedział, że systemy obrony przeciwlotniczej, które otrzymała Ukraina, są niewystarczające, by chronić całe terytorium przed rosyjskim terrorem. Apelował o pomoc w ochronie ukraińskiego nieba. Jeśli Putin przegra w powietrzu, przegra też na lądzie. O dostawach artylerii Wołodymyr Zełenski mówił, że są upokarzające. Potrzebujemy więcej, podkreślał. Ukraiński prezydent zabiega też, by Kijów otrzymał nie tylko zyski z zamrożonych w Unii rosyjskich aktywów, ale również same aktywa na zakup broni i odbudowę. Agresor musi zapłacić najwyższą cenę za rozpętanie wojny, powiedział. Podkreślał też, że rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą będzie wsparciem dla obywateli tego kraju i wyśle sygnał do całej Europy po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo prawie 200 milionów złotych zostało wydanych przez kancelarię premiera za rządów Mateusza Morawieckiego. Wyniki kontroli zakupów środków ochrony w czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. Poseł Dariusz Joński razem z Michałem Szczerbą jako pierwsi informowali o nieprawidłowościach. Poseł Szczerba wskazuje m.in. przykład wystawiania przez spółkę specjalizującą się w sprowadzaniu z Chin wacików kosmetycznych faktury na 2 miliony dolarów. Wystawiła fakturę, faktura została zapłacona. Na środki ochrony osobistej na żadnym etapie te środki ochrony osobistej nie zostały dostarczone. Pytamy się z panem posłem Jońskim, kto przytulił te 2 miliony dolarów. To jest blisko 10 milionów złotych. Wiemy, że instrukcje szły z Ministerstwa Aktywów Państwowych i wiemy, że instrukcje szły z Agencji Wywiadów. Gdzie są te pieniądze? NIK zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczy ono m.in. ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina. 100 dni resortu spraw zagranicznych podsumowuje minister Radosław Sikorski. To m.in. uzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy oraz prowadzenie efektywnej polityki zagranicznej. Na zakończenie wizyty w Pradze szef polskiej dyplomacji podkreślił, że nowy rząd obrał proeuropejski kurs. Już w pierwszych dniach przywróciliśmy stosowanie wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Polsce. Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej, zakończyła zbędne spory z Komisją Europejską, szczucie na Niemcy. Wreszcie działa Trójkąt Weimarski. Dzisiaj się przekonaliśmy, że działa także na tyle, na ile może Grupa Wyszehradzka. Radosław Sikorski ocenił również, że polityka rządu przyczyniła się do wzrostu znaczenia Polski. Politycy PiS będą uczestniczyli w programach ogólnopolskich mediów publicznych. Ogłosił to na portalu X rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Dodał, że taka jest decyzja Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, by, tu cytat, odkłamywać zafałszowywaną tam rzeczywistość. Rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku odnotowano w Polsce ponad 650 przypadków choroby, ponad 2 razy więcej niż 4 lata wcześniej. W Warszawie zainaugurowano 7. odsłonę kampanii Nie igraj z kleszczem, wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu. Wielu pacjentów naszych chorowało po pierwszorazowym kontakcie z kleszczem. To mogą być sytuacje, których nawet nie przewidzimy w tej chwili. To może być jednorazowa wycieczka gdzieś, może to być zatrzymanie się na parkingu w lesie, w podróży między miastami. W związku z tym, jeżeli się zaszczepimy, praktycznie powinniśmy być spokojni, że ciężki przebieg choroby nas nie będzie dotyczył. Mówiła profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dodała, że na wzrost liczby zachorowań ma wpływ ocieplenie klimatu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Nie ma wątpliwości. W czwartkowym wydarzeniem numer jeden jest baraż o Euro 2024 w Niemczech. Reprezentanci Polski w piłce nożnej zagrają z Estonią. Na PGE Narodowy wybiera się Mateusz Warianka. Przy optymalnej formie polskiej reprezentacji powiedzielibyśmy, że mecz z Estonią to formalność, ale biorąc pod uwagę to, jak biało-czerwoni zagrali w eliminacjach i jak cofniemy się pamięcią do przegranego meczu 2-3 z Mołdawią, to lekki strach jest uzasadniony, dlatego nasi piłkarze z pokorą podchodzą do tego meczu, podkreślając na każdym kroku, że spodziewamy się trudnego meczu, to jest mecz barażowy. To pomocnik Jakub Moder, skrzydłowy Kamil Grosicki dodaje: na pewno to nie jest zespół stopu, ale wiemy, że trzeba do niego podejść na pewno z szacunkiem. Nadzieje na sukces ma kapitan Robert Lewandowski. Wierzę w to, że te baraże będą też takim przełomowym momentem, że wróci to, co w ostatnim czasie szwankowało, czego brakowało. Historia meczów Polska-Estonia jest na naszą korzyść. Na 9 spotkań tylko raz biało-czerwoni schodzili z boiska pokonani. W 2012 roku w meczu towarzyskim przegrali 0-1, a gola zdobył Konstantin Wasiliew, dziś 39-letni pomocnik, który wciąż gra w kadrze i niewykluczone, że wystąpi dziś na PGE Narodowym. Do tego jeden bezbramkowy remis, ale to stare dzieje. Rok 1925 i 7 zwycięstw. Ostatnie w 2008 roku. Również w towarzyskim starciu, bo obie ekipy dopiero dziś spotkają się po raz pierwszy w oficjalnym meczu. Dla Sportu w Trójce Mateusz Warianka. Pierwszy gwizdek o 20.45. Jeśli Polacy wyjdą z tej utarczki zwycięsko, o prawo startu w Mistrzostwach Europy zmierzą się z Walią lub Finlandią, które zagrają dziś równolegle w Cardiff. Daria Pikulik znów w ferworze. Kolarka grupy Human Power Health zajęła trzecie miejsce w jednodniowym wyścigu klasyku Bridge de Panne. Po sprinterskim finiszu z grupy wygrała Włoszka Elisa Balsamo przed Holenderką Charlotte Kuhl. Daria Pikulik wraca do ścigania po przerwie wywołanej kraksą. Czuję się okej. Po ostatniej kraksie miałam lekki wstrząs mózgu i zabronili mi się ścigać, więc nie ścigałam się ten weekend otwierający tak naprawdę te klasyki. Już mam zielone światło na to, żeby wrócić do treningów, więc szykuję się na kolejne klasyki. Czyli następnym startem będzie Bregent de Velgent i Dwarsdorf Vlaanderen. Tak naprawdę najwięcej startów to będzie kwiecień, maj. Zobaczymy, jak to będzie. Czy po tej kraksie w sumie już jest wszystko okej, moje odczucia, ale zobaczymy, jak nogi zareagują. Ja chyba zareagowały dobrze. Trzecie miejsce, brawo. Agnieszka Skalniak-Sójka była 31. Jutro pochmurno, ale przejaśnienia możliwe w centrum i na Podkarpaciu. Może padać deszcz, a w górach śnieg. Od 6 stopni na Podlasiu, 10 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Co można kupić za 40 groszy?

Dobrze. I tak powiedzmy, że odbiję od ciebie to, co tutaj sobie przygotowałem. Multidyscyplinarna projektantka wizualna oraz kreatywna, inżynier-architekt, pracuje w nurcie modyfikacji graficznych i kolażu i na tej technice opiera w większości swoją pracę. Mogę powiedzieć, że kolarka z kolażem, bo na rowerze też sporo jeździsz. No, niektórzy się tak śmieją, że jestem kolarką i kolarzystką, albo mówią kolarka na to, co robię też w pracy, więc tak. Kolaż jest twoją drugą naturą. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak osadzić swoją twórczość właśnie w kolażu? Jak większość rzeczy artystycznych w moim życiu, to jest jakiś przypadek. Mhm. I tu też był przypadek, ale też wiązał się z tym, że technika kolażu była szybką techniką, a ja jestem bardzo niecierpliwą osobą. Okej. Okay. Więc obyły pewnym wynikiem tego, że dawał szybkie efekty. Mhm. Ale okazało się, że jakoś mi to fajnie idzie, ta synteza świata poprzez kolaż, więc... Więc jakoś tak przylgnął mi. No robię to dosyć już długo. Mhm. To jest ciekawe, jak patrzyłem na twoje prace, to one są trochę inne niż moim zdaniem przynajmniej, jak ludzie postrzegają zwykle kolaże. Bo kolaże jednak rodziły się w tym nurcie powiedzmy na początku XX wieku, może trochę wcześniej, czyli tam kubiści, dadaiści i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było takim chaotycznym miszmaszem. A twoje kolaże, mimo tego, że one zawierają bardzo dużo elementów, to są bardzo takie harmoniczne i poukładane. Może to wynika też z tego, że są już produkowane cyfrowo i komputer pozwala na dużo, dużo dziwnych rzeczy tak technologicznie już rzecz biorąc, więc tutaj wchodzi jakiś software już. Okej. Okay. Właśnie chciałem się zapytać, czy jeszcze zdarza ci się czasem tworzyć analogowo kolaże? Uwielbiam to. Naprawdę lubię do tego wracać. Jest to trochę mantryczne, mogę tak to nazwać. Proszę bardzo. Jest to taka mantra i praca z papierem i w ogóle manualne rzeczy są bardzo, bardzo takim rodzajem medytacji i zachęcam, bo to jest dosyć proste, tak? No robiliśmy też to w jakimś tam przedszkolu czy szkole. Tak, w szkole więc... myślę, że każdy z nas wykleją na przykład zeszyty, ale no oczywiście, właśnie. Ale można z tego robić bardzo ciekawe, intrygujące rzeczy. Jaki kolaż w twoim portfolio jest taki najbardziej charakterystyczny i z którego jesteś najbardziej dumna? O, wow. To jest trudne. Dla artysty to jest na trudne. Pewno. Ja może powiem tak, że bardzo lubię te, które zostały wydrukowane w postaci jakiegoś przedmiotu, czyli no właśnie między innymi okładki płyty albo książki. Chyba nie umiem tak powiedzieć, że ten konkretny jest mi jakoś najbardziej bliski, ale faktycznie te, które się urzeczywistniły i zostały wyprodukowane i już mam je gdzieś w szafce na półce i gdzie można do nich dotrzeć w sposób taki, że ktoś słucha muzyki i ma okładkę tej płyty, to jest dla mnie chyba dużo bardziej wartościowe niż coś, co jest zrobione tylko i wyłącznie na medium cyfrowe, czyli do internetu. Tutaj jeszcze wykorzystam naszego dzisiejszego bohatera i naszą dzisiejszą płytę, żeby przejść, powiedzmy, jeszcze zostać na chwilę w kolażu, ale też już rzucić, powiedzmy, naszym słuchaczom, jakiej płyty będziemy słuchać. Będzie ciekawie z tego tytułu, że to będzie pierwsza płyta elektroniczna podczas całej serii półperfekcyjnej płyty, którą mamy od początku marca, ale po kolei. Aparat będzie dzisiejszym bohaterem i on chodził do szkoły muzycznej. Tak mniej więcej do 15 roku życia grał na perkusji i potem tak bardzo się zachłysnął muzyką elektroniczną, że w ogóle porzucił bębny i doszedł do wniosku, po co, skoro można tworzyć bity w komputerze, całkowicie cyfrowo. A potem, tak mniej więcej po 10 latach swojej drogi muzycznej, kiedy odkrywał kolejne gatunki, kolejne instrumenty, to doszedł do wniosku, że po raz kolejny sobie perkusję kupi i wróci do tego analogu. I czy w twoim przypadku też tak było, że na początku zaczynałaś na przykład od takich czysto analogowych kolaży, potem zachłysnęłaś się możliwościami technologii, żeby potem wrócić jednak do tego analogu, który jednak daje ci dużo radości, bo sam o tym wspomniałaś. Kiwam głową, że tak, bo faktycznie tak było. Zaczęłam od totalnie analogowej zabawy i robiłam pracę do szuflady. I historia jest taka, że chyba mój brat wtedy gdzieś podejrzał to, co robię po godzinach i powiedział, Beata, to jest fajne, pokaż to gdzieś upublikuj. I od tego się zaczęło, tak naprawdę od tego się zaczęło. A jako, że miałam już miałam warsztat projektanta graficznego i mogłam to wykorzystać w nowy sposób z umiejętnościami grafika, więc potem poszło lawinowo różne projekty. I faktycznie po takiej bardzo długiej ścieżce pracy cyfrowej, czyli produkowania rzeczy w komputerze i rysowania, wróciłam do tego analogu i on się na przykład urzeczywistnił na jednej z płyt Loki, to jest połowa skalpela. I uwielbiam tą okładkę. Jeżeli miałabym tak też właśnie wskazać jeden z ostatnich takich projektów sprzed, nie wiem, ostatnie dwa lata, trzy, to bardzo lubię tą okładkę, bo ona właśnie pokazuje warsztat kogoś, kto operuje zabawą z papierem. I to był wielki powrót do papieru. Okej. Tutaj postawmy kropkę. Jeśli mowa o twojej pracy artystycznej, przejdźmy do płyty. Będziemy grać za chwileczkę połówkę płyty Walls, aparat, 2007 rok. Dlaczego ten album? O kurczę, no więc historia jest taka, że poszukiwałam tej mojej perfekcyjnej, półperfekcyjnej płyty. Otworzyłam moją malutki zbiór, moją mini kolekcyjkę, bo tak to bym nazwała, moją mini kolekcyjkę płyt winylowych, żeby znaleźć tam coś, co będzie odpowiadało temu zadaniu. I znalazłam inną płytę, aparat, ale ta inna płyta, którą zresztą mam tutaj fizycznie ze sobą, doprowadziła mnie do tej, która mnie w ogóle wprowadziła w świat elektroniki. I 2007 rok to jest mniej więcej 18, 19 rok mojego życia, więc idę na studia, poznaję dużo nowych rzeczy w życiu. I ta elektronika się wtedy mniej więcej pojawia w moim życiu też. I aparat, i ta płyta Walls jest takim przypomnieniem tego pięknego okresu. Tak, piękny okres dla pięknych płyt elektronicznych też uważam. Bo zaraz za aparatem były też super płyty Bonobo wtedy. Mamy też odłam Moderatu. Ja też z jakiegoś powodu chciałam zagrać ten utwór na początku, I Promise, Radiohead. Bo pierwszy raz zobaczyłam Moderat na żywo, kiedy supportowali Radiohead w Poznaniu. Tak. I to też było już jakieś 14 lat temu, więc myślę, że czas leci i że ta płyta za dwa lata będzie pełnoletnia i że będzie jakimś zaskoczeniem też dla osób, które mnie znają, że tę płytę akurat przyniosłam. Na pewno tak będzie, ale tak mówię, ona ma w sobie takie kawałki, które mi się kojarzą wyjątkowo. Czas leci szybko, nie tylko patrząc na płytę, ale też w radiu, także przejdźmy do odsłuchu tej fantastycznej płyty. Będziemy grać od utworu numer 5. There's something to laugh in the room, and I don't know what it's up to. So blame it all on the moon, and there's nothing we could do. And I'd like to make this thing happening. Yes, happening. So I'd like to make this thing happening. Is it happening? Hold on to all you've got. Hold on to all what's left. Lift it, drop down the wall. Full of sweat and a strobe light. Tension is breaking the walls. You forgot you were all tight. And I'm about to set it up. We're drifting so far, we're drifting so long. Nothing gonna make me stop as I proceed. As I proceed shamelessly. Hold on. feather to fall, just to show you. I'm in love, I'm in love. Gonna be my bony pride. Took me quite a while to lose without a cry. Without a cry. Just the weight of your doom, you seem so strong. Got a hold of you, a hold of you. But only if you knew what's beyond everything, everything wouldn't mean a thing. Hold on to all you got. Hold on to all your slaves. Hold on to all you got. To the islands I've got. teraz mamy 4 minuty, żeby podsumować ten absolutnie fantastyczny album. Próbujemy? Próbujemy. Zasłuchaliśmy się. W sensie, no to jest piękna płyta. Piękna. Na pewno bardzo ciekawa. Dużo się na niej dzieje, ale myślę, że najważniejsze będzie skłonić się w stronę twoich historii i twoich wspomnień, bo tutaj akurat poza anteną rozmawialiśmy, że muzyka jest dla nas takim kluczem, wytrychem do zapamiętywania rzeczy i zapamiętywania konkretnych momentów w życiu, wspomnień, więc jaki moment w życiu i jakie wspomnienie kojarzy ci się z tym albumem? Ja myślę, że ten album to jest w ogóle dla mnie taki, niektóre utwory z tego albumu tak naprawdę są takim, określają totalnie moją wrażliwość na patrzenie na świat wtedy, kiedy odkrywałam ten album. I tak jak na przykład te ostatnie dwa utwory, które graliśmy, You Don't Know Me i Arcadia, one mi się totalnie kojarzą, tak jak rozmawialiśmy też tutaj poza powietrzem, poza erem, że widzę obrazy, od razu mi się kojarzą z konkretnymi scenami, z jakimś, z filmem, do którego gdzieś tam ten jeden utwór był użyty, albo z jakimś teledyskiem. Mam taką, może nie, że umiejętność, ale po prostu kojarzę te utwory ze wspomnieniami. No jest to taki muzyczny dziennik. Odpalam płytę i myślę sobie, okej, wtedy jak słuchałam tego, to przeżywałam to, a przeżywałam wtedy to. I to jest najprostszy dla mnie sposób do wrócenia do takich emocji, bym powiedziała, związanych z muzyką. Więc jakie to były emocje, jakie wspomnienia na tej konkretnej płycie? Czy lepiej nie zdradzać? Ja nie mam jakichś takich, że powiedziałabym ci teraz, o, wtedy się wydarzyła jakaś konkretna sytuacja. Mam raczej taki dużo samoprzytulania do siebie sprzed wielu lat, że byłam taką wrażliwą dwudziestolatką i ta muza tak bardzo mocno we mnie wchodziła, że potrafię sobie przypomnieć, jak to było. I że po tych nastu latach też inaczej odbieram ten album. Czyli masz coś takiego, że kiedy słyszysz ten album, to po prostu przenosisz się takim stanem emocjonalnym. Ciężko to opisać, prawda? Może taką jakąś nostalgią, ale z drugiej strony masz wrażenie, że jesteś w tamtym momencie i czujesz te emocje, kiedy pierwszy raz słuchałeś tej płyty, ale z drugiej strony też dokładnie w tym samym momencie z taką dorosłością do nich podchodzisz. To jest bardzo ciekawe. No na pewno. Ja sobie myślę też, że no, nie chcę powiedzieć, że tam były jakieś złe emocje, bo to nie o to chodzi, ale myślę sobie, że to gdzieś tam też ta płyta była związana z jakimś uczuciem, że tam było dużo miłości w tej muzyce. No dla mnie jest tak bardzo zbudowana i tak warstwowo ułożona, trochę jak moja praca, mogłabym powiedzieć, że tam jest sporo warstw w tych dźwiękach i tak mówię, no widzę aparat, widzę Saszę, widzę Moderat, widzę innych twórców, którzy potem mnie pociągnęli w taką, a nie inną muzykę, więc to jest super. To jest taka dla mnie płyta brama do tego stylu. Można powiedzieć, że ta płyta zostanie z tobą na wieki? Myślę, że tak. Myślę, że może być taką płytą, ale też jest taką ciekawostką, że nie jest pierwszą płytą, o której myślę, że z moim jakimś tam najważniejszą płytą w życiu. Raczej jest taką płytą, że jak ją zobaczysz okładkę albo usłyszysz Apparat Walls, to myślisz sobie, Boże, no tak, to jest tak fantastyczna płyta, dlaczego o niej nie pomyślałam? Ja tak miałam na początku i stwierdziłam, że warto dać jej szansę. Mhm. Czyli jest to płyta genialna, acz niepozorna. I myślę, tak, że to jest bardzo dobra puenta. Tak jest. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Beata Śliwińska była gościem Półperfekcyjnej Płyty. Przyszedł czas na prozę. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Łukasiewiczowe bogactwo. Ciąg dalszy. W Gorlicach nafta leży na wierzchu. W Gorlicach naftę znają szeroko. Leczą ją babki znające. Młody prowizor Łukasiewicz, który w Gorlicach aptekę wydzierżawił właśnie, nie znajduje wielkiego uznania.